Svoboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачну ад выбачэнняў усім тым, якія ў мінулую сераду чакалі новай перадачы «Званочкі» і не дачакаліся. У мяне здарыўся прыступ гэтак званага вострага бранхіту, і мне прыйшлося амаль поўны тыдзень часу праваляцца ў пасцелі разам з нейкім непрыемным і ўчэпістым вірусам. На шчасце, і гэтым разам перамога засталася за мною і за антыбіотыкамі, так што зноў на лінію фронту. Вялікі дзякуй усім, хто пазваніў мне з пажаданнямі хуткага выздараўлення. Лінія фронту – гэта толькі на палову жартоўная метафара. Ну, бо, аказваецца, маем наступную вайну. Дыпламатычную, з еўразвязам. Абы толькі не было вайны, кажуць беларусы. А яна, дыпламатычная вайна, па сутнасці сталася пастаянным чыннікам у славутай беларускай стабільнасці. Вось ужо гады 4, як Менск знаходзіцца ў стане дыпламатычнай вайны з Вашынгтонам. А зараз што, будуць згортваць еўрапейскія амбасады ў Менску? Яшчэ і не ўсе краіны паспелі адкрыць гэтыя амбасады ў сталіцы Беларусі. Напрыклад, Славенія не паспела. А таму і свайго амбасадара з Менску забіраць славенцы не будуць, бо яго няма. Але іншым еўрапейскім амбасадарам прыйдзецца паехаць да хаты. Если завтра война, если правда нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ на свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш надежный могуч и суров. Если завтра война, если завтра поход, пусть сегодня походу на то. То бок, чым больш Беларусь стабільная, тым большая вайна разгараецца. Хто вінаваты ў гэтай новай вайне? У нашага пастаяннага слухача адказ даўно ўжо наспеў. То, што вялі старыя санкцыі проці Беларусі, 100% виноват Лукашенко. Если бы он еще год назад ввел санкции относительно нашей верхушки оппозиции, запретил им выезд за границу для того, чтобы они не поливали грязь за границу республику, то вторых бы этих санкций бы не было. Но сейчас еще это не поздно. В ответ нужно сделать то же самое, запретить всем правозащитникам и всем лидерам оппозиции выезжать за границу. То, что покидают Беларусь все 27 послов Евросоюза, это опять очередной удар Евросоюза. Союза по оппозиции, так как им некому будет ходить на инструктажи, не вот когда будет получать деньги. Спасибо. Ну, добра. А что, коли б Беларусь наогул забаранила открывать амбасады европейцам? Тады не было б не только европейских грошей и инструкторов для оппозиции, але и оппозиции як такой. И тады, як той казал, ничего не было б. А коли не было б ничего, дык и войны не было б. И было б усім добра. Але с другого боку, коли б ничего не было, то ці былі б мы ўсе? Як думаю, на сёння гэтых філазофскіх разважанняў дастаткова. Далей будзем разважаць пра рэчы больш канкрэтныя, што не значыць лёгкія для разумення. Помніце, яшчэ перад маёй прыватнай вайной з вірусам бранхіту я папрасіў вас расказаць крыху пра тое, як вы прыйшлі да рашэння званіць на свабоду. Чаму? І ці не страшна вам было гэта рабіць на пачатку? Як-ніяк. Усё ж гэта адбываецца ў даволі такі фронтавых абставінах. Вось першыя званочкі на гэтую тэму. Паважаны Ян, прабачце, но болей за паўгады мяне вельмі турбуе голас адной вашай слухачкі, за якой я калісьці ў часы курапацкага стаяння была ў вельмі добрых адносінах. Жыццё так склалася, што яна з двума дзеткамі з'ехала з краіны. Я думала назаўсёды. Яна называе сябе імем сваёй малодшай дачушкі. І кожны раз я слухаю яе, успамінаю тыя часы, калі нашы хлопцы кідаліся пад бульдозеры, як згарэў курапацкі намёт. І як мы потым па чарзе дзежурылі ў рэанімацыйнай палаце аглавага цэнтра. Прайшло шмат часу, я магу памыліцца. Паважаны я, няхай гэтае маё тэлефанаванне будзе замест адказу на ваша пытанне. Татьяна. Мінск. Дорогий Ян Максимюк, дякую за запозненную увагу до моєї справи. На ваше питання, чи страшно мені дзвонити на Радіо Свобода, отказываю. Коли як, це залежить від тематики. Але приклад я беру со своєго згодного брата Левона Вольського. Раніше його інтерв'ю часто гучали на Свободі. Американців я сприймаю як союзників, і від цього не хрестився, як це часто робиться у Москві і Мінську людьми, які не воювали. З повагою, Сергій Шемельонко, письменник фантаст. На вопрос о свободе, как о состоянии, и так о радио. Радио «Свобода» слушают все, кто любит и ценит свободу. Простите за вынужденную тавтологию. Если человек осознает себя homo sapiensом, а не всего лишь высокоорганизованным приматом, который согласен на клетку со шкваркой, он будет стремиться к свободе, как к одной из самых больших ценностей человечества. Это даже странно обсуждать. Я знаю, что ваше радио слушают не только мои близкие, но и многие жители нашего городка. Подходят, выражают свою солидарность, благодарят за сказанное, потому что не все в силу каких-то обстоятельств могут позвонить. Были даже случаи, когда люди приезжали из других мест и говорили своим родственникам, друзьям, что у вас тут живет, ну и так далее. Отзывались доброжелательно. Так что слушают, и очень многие. Просто как и я когда-то, молчат. Но когда мне пришлось столкнуться в конфликте с нашим чиновничеством, милицией, судами, я пришла в ужас. Хорошо еще, что среди этой братьи все же встречаются люди порядочные и профессиональные. Да и сами вроде тупизной не грешим. Но 2 года адского давления – это был большой урок. Я поняла, что так жить нельзя, и с этим надо как-то бороться. В период выборов эта возможность вроде бы забрезжила. Тогда я на свободу первый раз позвонила. Поначалу волновалась так, что голос дрожал. Ценю и сегодня эту возможность – публично высказать свою позицию, потому что молчать больше нельзя. Кстати, именно передача «Звоночки» подтолкнули к звонку. Располагающая притягательность, доверие к ведущему. Вот и ругает его кое-кто, потому что цепляет за живое. Без хабства и грубости, в отличие от нападающих. Как известно, чем человек интереснее, значимее, тем больше у него, увы, и врагов. Так что, а ну их, Ян, Виктория. Этой темы мы не закрываем. Наадварот, калі ласка, калі ў вас ёсць настрой, прыгадайце сабе і падзяліцеся з намі, як вы калісьці вырашылі пазваніць на свабоду і як рэагуюць на вашы тэлефанаванні суседзі і знаёмыя. Гэта заўсёды цікавае. Вікторыі дзякую за спачуванне ў мой адрас з нагоды нашых штотыднёвых дыялогаў у званочках. Хто з нас не любіць, калі нехта час ад часу нас пашкадуе. Нават калі мы такога шкадавання не заслугоўваем, дык усё роўна слухаць прыемна. У кожным разе я прызнаюся, што мне прыемна. А таму паслухаем яшчэ аднаго шкадавання і падбадзёрвання заадно. Прывітанне, шаноўная Паліна, прывітанне, паважаны Ян. Яня, паслухаў званочкі сённяшнія, не панікуй, браце. Всё добра. Вышэй, нос, галаву, хвост, што ёсць. Я хачу церапкі Некрасова на рускай мове прачытаць. Мужык, што бык. Втемяшится в башку, какая блажь. Колом ее оттуда не выбьешь. Упирается, всяк на своем стоит. Вот таки белорус, мужик кожный, разважая, я так думаю. И ничем ты его не пробьешь. Поэтому все доброе. Это мое поколение гомо советикусов от 70 годов и далее. Все добро будет. Дякую, Михась. Дякую, Міхасю. Скажам тут некалькі словаў пра Паліну, якая сама ахвярна дапамагала нам у званочках з высылкай радіопрыймачоў як узнагародаў у мінулагоднім конкурсе пра незалежнасць. Паліна на гэтым тыдні ідзе ў адпачынак, каб спакойна ў хатніх абставінах прычакаць прылёту аднаго веснавога бусла, якому ёсць справа якраз да яе сям'і. Давайце ёй пажадаем, каб гэты бусел прыляцеў шчасліва і каб надта не скупіўся. А вось у той час, калі Паліна будзе займацца сваім бусліным падарункам, яе справы ў Мінскім офісе свабоды будзе даглядаць Антося. Прывітанне Антосі. Ну, а цяпер дзядзька, які нічога добрага ні мне, ні вам не жадае. Нарэшце знайшоўся чалавек, які сказаў тое, што і я думаю. Вось нарэшанскі селянін хоча сказаць Яну Максіміку: «Залезь з даху і не псуй гонту. Уже твои звоночки пустозвонство одно. И твои отказы, и твои звонари. Все это пустое ляпанье языками». не злезу так хутка, як вам хацелася б. Я б на вашым месцы не спадзяваўся, як калісьці пагаворваў мой рэдакцыйны калега з Беласточчыны Кастусь Бандарук. Слухач казаў, што жыве прапіваючы ў цяпле і мільён получае. Казаў за ўсіх. Ёсць людзі яшчэ, каторыя мерзнуць і не хапае на жыць. Што это за мільёны, калі людзі занімаюць ночью очередь за пакет малака? 15% разбаўлены вадой. Гэтыя мільёны трэба даўно выкінуць на свалку. Робяць від, што жывём лепш, чым за ўсіх. Слухач Павел не ад добрай жызні кідаецца на людзей. Бальны чалавек, нервы і з псіхікай не ўсё ў парадку. Прыцапіўся да Яна Максімюка, лепш памаўчаў. Што б мы рабілі без яго перадач? Наверна, прасцілись бы са свабодай. Я дык точна. Чыноўнікі зрабілі, каб не бачылі і не слухалі, толькі нам патрэбна, а тут яшчэ падпівалы знайшлись. Не развітвайцеся са свабодай, прашу вас. Я наогул не крыўджуся на званочнікаў, якія раяць мне злезці з даху або бразгаюць слухаўкай. Як, напрыклад, не крыўджуся на гэтага вось слухача. Доброго ранку, паважаны Ян. Вы гэтакі добры Ян. І вельмі шкада, што вы гэтакі, хоць і гаворыце, што я, можа, не абіджуся, але вы настолько абідчывы, што вы ад сваёй лічнай абіды на общую справу вельмі многа загубляе шкоды робіце. Понимаете, вот у нядзельнай перадачцы званочкі вы Вікторію ажно тры разы па дві хвіліны круцілі. Это за один раз, а некоторым вы режете. Барановіцкія хлопцы такія грамотныя, такія разумныя, Саночка уже скольки не вообще не поступает. И вообще, внимание, былых звоночников никто не остался. Одна Тина, да Виктория, да еще эти русскомовные, эти, которые все плюют. Оппозиция, оппозиция, оппозиция. Вельми шкода. Вы родили хорошее дитя. И тут же его взяли, задушили, утопили. Дякуй, Андрей, больше моего звонка вы не почуете. Ай, спадар Андрэй, ну вось вы дык сапраўды пакрыўдзіліся на мяне. А чаго? Ну так, бывае, што мы не заўсёды вытрымліваем, так бы мовіць, звычайны статыстычны баланс. То бок, у эфір выходзяць тэлефанаванні, якія не залежаць ад агульнай колькасці званочкаў ад нейкага канкрэтнага слухача, а выключна ад тэмы і ад таго, як яна пададзена. Але ці ж трэба ажно так крыўдзіцца? Вы ж не дзіця, а чалавек, так сказаць, сталага ўзросту. Не пачулі сябе на гэтым тыдні, дык пачуеце на наступным. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыі. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чыя актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам у спісе цяпер 231 прозвішча. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у гэтым памяшканні платны медычны цэнтр. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку сённяшняй перадачы пачнем з тэмы суду над Сергеем Каваленкам, які атрымаў 2 гады і 1 месяц калоніі за парушэнне рэжыму адбывання хатняй хіміі. Умоўнага пакарання, прысуджанага яму за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны 7 студзеня 2010 году на гарадской навагодняй ёлцы ў цэнтры Віцебску. Не ўсе тэлефанаванні на гэтую тэму, на жаль, удалося змясціць. У гэтым аглядзе. Гаворыцца Стас Семенович. Таварыш лукашысты, вы Сергею Каваленка, які вывесіў бел-чырвона-белы сцяг, погрожається 3 годами тюрми. Він був осужен до хатньої сім'ї, а після його обвинуватили в порушенні режиму. Посадили в СІЗО. Сергій в клітці зняв кашулю. Він виглядає як з концлагера. Ви, лукашисти, рішили його убити своїми діями. Товариш главний начальник Білорусі, вам прийдеться відповідати за Сергія Коваленко, Юрія Захаренко, Віктора Гончара, Завадська, Красовська. Срок давності на їх не розпространяється. Анархіста гэтага, ну, з флагом. Де на ёлку, нехай он там і сядіть на ёлце з флагом. Анархіста ніяк не могу всей Білорусі успокоїть анархіста. Вот среди госнаград Франции есть орден «Участник сопротивления». Я думаю, что после смены власти в Беларуси будет такой же. И я бы первым орденом «Участник сопротивления» наградил бы Сергея Коваленко за его мужество и верность национальному стягу. Эта верность особенно важна на фоне поворота режимом сейчас в Беларуси одним местом к московским и тегеранским инвесторам. Каждый день информует про повязню, як земля обходиться за кратами, як покутують їх близькі. Невже наші керівники не розуміють, за що ці люди сидять, а не за що? Вивісив стяг Коваленко, фараоновий стяг, як бліцем бомбу зробив. А я думаю, як він туди забрався, одно гэта викликає повагу до його. Гэта ж так треба ненавидіти стяг, які з'являються історичною каштовністю. Вельми жаль, що прийшлося прибігнути голодовки і схуднити на 25 кілограм. Це вельми небезпечно для здоров'я. Коваленко треба освободити, він повинен бути на свободі, і остатні. Лариса, город Мінськ. Таке судилище, яке відбулося за Сергієм Коваленко, показало існування в Україні гестапо. Такі вар'ятські поводини до присутніх у залі і до чоловіка – ніщо інше, як геноцид. У фашизму було СД, а у лукашизму є СБ КГБ. Ганьба судді Жук, яка засудила Сергія Коваленко. Галуй завсюди галуй. Власна посада, власна кар'єра, власний доход. І ось це важливо. А то, що чоловік згасає на твоїх очах і в твоїх силах його рятувати, так це дробість. Вона обов'язана була перенести процес. І тут потрібна не мужність, не відвага, а всього тільки кропля сумління. Але сама суддя Жук не лічить себе виноватой. Вона виконавця і для її натурально виконувати загади, навіть злочинні загади. Ось гэта халуйська порода. Тупає, товста скора, нічим не проб'єш. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ. Здійснено тяжке злочинство, коли за вивішування національного біло-червоно-білого стяга патріота Сергія Коваленка посадили в турму. Ганьба! І ще раз ганьба злочинцям, Миколай. Сделайте что-нибудь, чтобы Сергей Коваленко прервал голодовку. Идет же необратимый процесс в его организме. Что же это делается? Наш стяг вывешен на елке, и такие страшные последствия. Космонавт Коваленок вносит в овальный зал такой же стяг. Президент, положив ладонь на Конституцию, клянется по таким же стягам. Так что же это выходит? Если бы кто-нибудь из геноспартаев вывесил свой флаг красный, серпастый, молоткастый на елке, их бы кто-нибудь судил? Нина, город Минск. Сергей Коваленко. Дорогі ти наш Мірон, спині, калі ласка, голодовку, спині. Повір, що для сьогоднішнього режиму яна не має ніякого значення, а ти нам потрібен живий і здоровий діля будучині нашої батьківщини. Національні символи, герб погоня і біло-червоно-білий стяг жили, живуть і будуть жити вічно, дякуючи таким, як ти, і многим іншим нашим громадянам, мужним і смілим. Свободу Сергію Коваленку. Живе незалежна Беларусь. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Надійшов час, каб адказаць на некаторыя цяжкія пытанні, прапановы і прэтэнзіі з беларускага зачараванага лесу. Пачынаем. Это вот прошел референдум у Латвии про русский язык. И все латвийцы, почти все за то, что был латвийский, а не русский. А вот у Беларуси такого не было. чаму у нас такія людзі, ну, ніяк не хіляцца да Беларусі, да беларускай мовы. І от я думаю, што гэтым вялікая ваша віна. Беларусь это турма, усіх хвапаюць і усіх сажаюць у тюрму, свабоды ніякой, правительства дурное і варварожае. Ну, чаго толькі не гаворыць пра нашу Беларусь. Ну, дзе ж тут будзе той патріатызм? Можа, як-небудзь трошкі пераглядзець і што-небудзь пра культуру, ці што? У людзей такое ўжо ўражанне пра сваю Беларусь. Топчуць яе нагамі, плююць, уцякаць бы куды-небудзь, куды вочы глядзяць, ці скарэй бы ўжо да Расіі, ці да Польшы. Вы думаеце, што людзі не гавораць па-беларуску таму, што на свабодзе чуваць крытыку ў адрас улады? На жаль, жыццёвая практыка не пацвярджае вашых слоў. Вось на ўсіх дзяржаўных каналах толькі хваляць уладу. А карысць ад гэтай хвальбы для ўжывання беларускай мовы якая? Вы не маглі б нам прывесці нейкія арытметычныя вылічэнні, колькі чалавек раптам загаварылі па-беларуску, наглядзеўшыся панарамы? Я вот вчера почул, сегодня на ранице, что там какие-то депутаты польские ехали, якобы заботиться о белорусских католиках. Я сам католик. Так вот я вам хочу сказать, Радио Свобода, и поблагодарить этих поляков, католику, которые заботятся о нас. Вот мне кажется, я не знаю, чего они ехали, что они хотят. Вот примерно у нас помре католик, там или православный, там любой. Машина дарма, автобус дарма, для 2 миллионов похоронных, 10 килограмм мяса дарма. И он едет что-то тут заботиться о нас, о наших католиках. Даже ксёнд, приезжает за 10 верст в нашу вёску, каждый раз, в месяц раз, отправляем шу, людей исповедаю. Недалеко нас приедешь, яйки посвентить. Дык мы гэта ведалі і без вас, правда? На Беларусі памерці не праблема. На Беларусі праблема, як жыць. Паважаная рэдакцыя, трэба, каб спадар Лукашэнка вывучыў беларускую мову і пачаў на ёй размаўляць. Тады ўсе халуі пачнуць размаўляць па-беларуску. Станіслав Гродна. А чорт з імі халуямі, няхай ужо гавораць як хочуць, або і ўвогуле маўчаць. Мне асабіста хапіла б, калі б усе не халуі ў Беларусі загаварылі па-беларуску. Я ўпэўнены, што тады мы не мусілі б хвалявацца за лёс беларускай мовы. Бо ж не халуёў не так і мала. Магчыма, што і большасць. Адно, што не ўсе з іх хочуць гаварыць пра гэта ў голас. Ці то на расейскай, ці то на беларускай мовах. Дзень добры. 24-го была онлайн-конференция с Иосифом Беленьким. А уже сегодня, даже вчера вечером, уже ее сняли. А я еще ее не прочитала. И не только я. Як так можно? Некоторые у вас висят по два, по три тыдни. А тут 2 дни, и вы уже сняли Юрася Беленького. Ведаете, я лечу, что у вас на свободе тут некие есть одни, яким вы спрыяеце, а ёсць якія вы не спрыяеце. Відаць, трэба пісаць у кангрэс. Матэрыялы, ўраз пастаўленых на сайт свабоды, ніхто не здымае. Яны захоўваюцца ў архіве. Адно што яны па нейкім часе знікаюць з першай старонкі сайту. Адны матэрыялы хутчэй, іншыя павальней. Гэта залежыць ад таго, якая ў нас, так сказаць, інфармацыйная насычанасць тыдня. Згаданую онлайн-канферэнцыю з Юрасём Беленькім вы можаце хутка адшукаць на нашым сайце, націснуўшы зверху старонкі на лінк пад назвай «Інтэрв'ю». У гэтым лінку адзін з раздзелаў называецца «Онлайн-канферэнцыя». Націснуўшы на гэты раздзел, вы адчыніце архіў усіх онлайн-канферэнцый нашай рэдакцыі. Паспрабуйце. Тыя, хто рэгулярна карыстаецца нашым сайтам, пра гэтыя архівы і лінкі ведаюць. Да таго, зверху старонкі знаходзіцца поле пошуку. Упісаўшы ў ім, напрыклад, слова «беленькі», вы знойдзеце спасылкі не толькі на згаданую онлайн-канферэнцію, але і на ўсе іншыя матэрыялы, у якіх спадар «беленькі» згадываўся хоць бы адным словам. На заканчэнне кароткі абмен поглядаў на тое, чаму нам жывецца так, як жывецца. Социально-экономическое положение людей различается, как небо и земля. Если говорить в основном, то в Минске люди одеты, обуты добротно, и зарплаты достаточно высокие. В городах поменьше уже больше людей малообеспеченных. Но на предприятиях частенько $500 имеют, а на частные побольше. Такие на улице не выйдут. Глубинка в основном в нищете. Однако недавно местная бабушка горой стояла за Лукашенко и радовалась, что нет войны, а ее пальто, которому не помнит сколько лет, она смогла уберечь от моли. Ее никто не переубедит, что это антиквариатное пальто никто не пойдет завоевывать. А что ее пенсии хватит только на то, что может позволить себе 200 грамм колбасы, да и то не каждый день, ее не обижает. Как говорится, раб любит свои цепи. Вот насколько я много общалась с народом и спрашивала мнение у простых людей, они говорят так, что ну придут сюда ляхи, придут паны, раздерут всю Беларусь на фольварки, на майонтки. А просто Людик был нищим, так и будет. Так что нам все равно люди рассуждают, при какой уладе быть нищими, ободранными, обманутыми. Вот так вот я слышу довольно часто мнение, очень много таких мнений. В нормальной цивилизованной стране при инфляции 15-16% правительство бы в полном составе ушло в отставку вместе с тем, кто формировал это правительство. У нас же в стране с процветающей экономикой в каждых новостях эту инфляцию 15-16% сообщают как радостную весть. И снова слово «стабильность» стало звучать после годичного забвения. И мы счастливы, что всего лишь 15, а не 150, как в прошлом году, радуемся тому, что не будет хуже. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжусь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Иоанн Максимюк. Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.